کے لے کے آئے, مگر جس طرح یہ مکے والے یہ نہیں نہ مان رہے, انکار کر رہے ہیں, اسی طریقہ سے انہوں نے بھی نہیں مانا تھا اور انکار کیا تھا. پھر پتا ہے پھر ہم نے کیا کیا, ان کے ساتھ سے کیا برتاؤ کیا, ہم تکم نام لذیذ, ہم نے ان سے انتقام لیا جو شرک جیسے جرم کا انتقام کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کو ستاتے رہے ہیں. شرک ادھر شرک کرنا, ادھر جب وحد ہو جائے اسے ستانا, تنگ کرنا, مارنا, تو جو بےچارے پس رہے ہیں, مار کھا رہے ہیں, ان کی مدد نہیں کرنی تھی ہم نے, ان کی مدد کرنی تھی ہم نے. مکان حق کرا لے لہ رسول مومنی, مومن موحدوں کی مدد کرنا تو ہم نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. تو جی ان کو تباہ کیا, مہمانوں کو, ستانے والوں کو, اس کے بعد موحد جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا, ہم انہیں مدد دی, مسلموں کو ہلاک کیا. لہذا تم بھی شرک چھوڑ دو, شرک سے باہر آ جاؤ, ورنہ تم سے بھی انتقام لیا جائے گا. تم یہ نہ سمجھو ہم چھوٹ جائیں گے. اور کہو کہ دلیل کیا ہے توحید کی, تم تو سنتے جو ہو, تمہارے پاس اپنی شرک کی دلیل تو ہے کوئی نہ, توحید کیا تو دلیل سنتے اور دیتے ہیں ہم, اور توحید کی دلیل کرو. اللہ اکبر, کس طرح بازا لو کا لگا دیتا ہے, کہتے ہیں کوئی دلیل کسر آئے گی تو سنو, اور دلیل میری اللہ علیہ وسلم سے ملیا اور کسی نے کہا بن جب سما آئی کہ صاحب ایشا ملے بازی پھر آپ یس کم شروع لیکن قانون میں کبھی نہیں سنو سر آجے میں کبھی نہیں بولی تھی ہم سنی رہا آج آئے گا مدد آئے کہ ان ذلک لمحی الموتا وهو على كل شيء قدیر ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده یکفرون. اللہ ہی ہے یگانہ ذات جو بغیر کسی کی احانت شراکت نیابت کے, بغیر کسی کے مشورے کے, بغیر کسی کے کہنے کے, وہ آپ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے, پھر وہ ہمارے بادلوں کو ان کی جگہ جو بھاگتی ہیں, پھر خدا جس طرح چاہتا ہے وہ تصویر وہ بھاگتی ہے بادلوں کو, بھاگ کے لے جاتی ہے. ہاں پھر جس طرح خدا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے, کس طرح یب ستوری سما کر بھائی شاہ کبھی تو ایسا کرتا ہے بادل کو سارے آسمان میں پھیلاتا ہے بھلے جالو کے سفر, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے, کبھی بھرا لیتا ہے کبھی ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا ہے, جب کمرہ ہو گیا آسمان صاف ہو گیا, کبھی ایسا ہوتا ہے. خطر مت کر یا پھر تمہیں سجا لے, وہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے ان میں سے بھی تو دیکھتا ہے مخاطر کے بادل کے بیچ میں سے بارش نکلتی چلی جاتی ہے, تھوڑا سا بھی بادل ہوتا ہے تو بارش آ جاتی ہے, بڑے بڑے بادل ہوتے ہیں خوب کالے چار گھرے بادل آ جاتے ہیں, ابھی بارش آئی کیا آئی ہوا آئی تو دیکھ لے گئے صاف ہو گیا, کیسا بھر ٹکڑے بھگت میں بارش دیکھتا ہے تو مخاطب کہ بادل کے بیچ میں سے مل ہلا رہی, بادل کے بیچ میں سے الگ ہی بارش یا ہر جو نکل کیا دیا خریدا صاحب ابھی میں شاہ نے بات ہی, جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے ان پر وہ برسا دیتا ہے, جس میں برس پڑتا ہے ہلا ہوں یہ سب شروع وہ لوگ خوشیاں مناتے لگ جاتے ہیں, حالانکہ ان قانون ان قبلے جو نے سنا دیں گے ان قبلے نے مبلی سی باران رحمت کے نازل ہونے سے پہلے پہلے کچھ یہ لوگ بارش کی طرف سے شروع ہی تھے, نا امید تھے, سارے نا امید تھے کوئی نہیں آتی بارش, اب یکدم اللہ تعالیٰ بارش بھیج دیتا ہے اور خوشیاں مناتے ہیں, جب بارش آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذرا غور سے دیکھنا ہے مخاطب یا آثار رحمت اللہ. یہ جو بارش خدا کی رحمت ہے نا, اس کے نشانات کو غور سے دیکھ کہ پہلے زمین بالکل بنجر ہوتی ہے, خشک ہوئی ہوتی ہے, جب اوپر سے بارش پڑتی ہے دیکھ قدرت کی نشانیاں, دیکھ قدرت کی نشانیاں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیاں, بارش کی نشانیاں. کہہ بھائی یہ نظر معلوم ہو گیا خدا زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد کس طرح زندہ کر اتارا کر دیتا ہے, موتیاں لہراتی ہیں تو جہاں نظر پڑتی ہے سب وہی سب نظر آتا ہے, باتیں بات آ جاتی ہے. جس طرح بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا لہرا تھا ایک پرمولک مقام بنا دیا, اور اسی طریقہ سے تم مرغی جو ہے مرغے تم کو خدا تعالیٰ قیامت کے دن سے زندہ کرے گا. ان نظارے کا لوگوں کی موت تھا, وہی خدا قیامت کے دن مرغوں کو بھی زندہ کرے گا. کیوں؟ ہوا اللہ کل شہر کبھی اسے ہر قسم کا تصرف کرنے پر پوری طاقت ہے. ہمارے دن ارسلنا علیہ فرعون خوش فردان نبلی میں بازی گرو, خدا کی قسم ہم اگر ایک ایسی ہوا چلائے چلا سکتے ہیں, ایسی ہوا چلا دیں جو رطوبت ہے اس کو بھی اگلی رطوبت کو بھی جھکا دے, ایسی خوش ہوا چلے, پھر پتے وتے درختوں کے سب پینے پڑ جائیں. یہ لوگ کھیتی کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو یہ لوگ کھیتی کی پیلا پڑنے کے بعد ضرور ہماری پہلی درختوں کی بھی نا شکری کرنے لگ جائیں. ہاں یہ بھی ہمیں پتا ہے نا تمہارے مزاجوں کا, ضرور ہو جائیں گے. اللہ پاتا ہم سال ہاتھ اللہ پاتا, یہ لوگ کھیتی کے پیلا پڑنے کے بعد ضرور ہماری پہلی نعمتوں کی ناشکری کرنے کرتے رہے, اور وہ شرک پر محکم رہے, کئی طرح شرک کرتے رہے. وجہ کیا ہے کہ ان پر مور دباریت لگ چکی ہے نا, مور دباریت لگ چکی ہے ان کو, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جن پر مور دباریت لگ چکی ہے. کیونکہ یہ لوگ مردوں کی طرح مردے ہیں اور مردے چاہ سکے ان پر ہمارے سبانی لگ چکی ہے, یہ بھی نہیں سنتے. سمجھے نہیں ہر نہ کلا تشمل موتا بلا تشمل سمت سہارا ایران اللہ ہوگی. آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہو, خاص کر اس وقت جب کہ بہرے ایک پھیر کر تم سے دور بھاگے, اسے کوئی کیا پتہ چلے کہ سامنے ہو, پھر بھی البتہ اشارے سے کوئی پتہ لگ جائے بہرے کو, اگر سنتا نہیں اشارے سے تو پتہ لگ جائے نا. مگر جب وہ پیٹ دے کے جا رہا ہو تم اسے بلاؤ تو کیا سنے گا وہ؟ یہ بھی اسی طریقہ سے یہ قرآن سنتے نہیں, بھائی تو قرآن پڑھتا وہ پیٹ دے کر کے پاگے جاتے ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں مبارک نہیں تھا. تو پھر کیا ان کو فائدہ ہوگا کہ وہ جمالیت ان پر لگ چکی ہے. مان تب ہاتھ میں ہم جان سنا لیتے ہیں, نہ تم اندھوں کو الٹے رستے سے ہٹا کر کے سیدھے رستے پر لا سکتے ہو. اندھوں کو کیا, یہ تو ہے اندھوں کی طرح, جیسے اندھوں کو رب پر دکھانے کے کچھ نہیں ہوتا ہے جی, وہ تو دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ لوگ بھی حق دین کو, حالانکہ نشانات موجود ہیں آسمان زمین اور یہ درختوں کا, بادلوں کا آنا جانا, بارش برسانا ہوا ہے, ساری زمین بنجر ہوتی ہے پھر اس کو آباد کر دیتا ہے, یہ سب کچھ اس کے سامنے موجود ہے, پھر بھی نہیں سمجھتے وہ. ان قسم اللہ نہیں کیا اپنے خدائی کو معطل کرنے پر خدا قادر ہے؟ ہاں بات یہ ہے کہ کل کا لفظ جو ہے نا, کل کا لفظ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز اس کے اندر خدا اپنے معلوم کرنے پر بھی قادر ہے. بعض چیزیں عقل سے مستثنا ہوتی ہیں, یہ علم ہے ان اللہ علیہ کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ اپنے مرنے پر بھی قادر ہے. خدا مر جائے خدا کی قدرت ہے کل شیء قدیر, یہ چیزیں عقل سے معلوم ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں خدا سے بھی نہیں ہیں. کل شیء سے مراد مخلوق مراد ہے, مخلوق جو ہے نا اس کے ہر ہر طرح کا تصرف کرنے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء. شیء سے مراد کیا ہے؟ شیء سے مراد ہے مشیت. شیء کی مشیت چاہی ہوئی, چاہی ہوئی چاہے مخلوق. خدا اپنی مخلوق پر ہر طرح سے قادر ہے. ذات نہیں مراد, اپنی ذات مراد ہے, بلکہ مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر طرح کا تصرف کرنے سے بر قادر ہے. اب ٹھیک ہوگی نا بات؟ اب اعتراض نہیں وارد ہوگا ان شاء اللہ. ہاں جی ہاں, تو سب کچھ آ گئی ٹھیک ہے جی. ہم کب کہتے ہیں تو سال کے ملکوں سے کچھ بھی نہیں نا, تو سال کے ملکوں سے کچھ بھی نہیں. اور جو مشبہ ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ بھی دعوے ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو مشبہ بھی ہوتا ہے وہ مشبہ سے عارف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اشر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابتدا سے پتا آ رہا ہے. سب سے پہلی ہستی جس نے دلیل پکڑی ہے حضرت علی ہستی کا رضی اللہ عنہ. کون ان کا دوست کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایک سال بتا دیں مسیح کی شادی کرتے ہیں. اب اس طرح کو یہ ہوا کہ جو پہلے کاغذ تھے وہ بھی اسلام کا رسائل تھے, وہ مسیح نہیں کرتے تھے. اچھا پھر خدا نے کہا ہے یا سن رہی نا یا سنارو اپنی زمین کا, مطلب یہ اخبار نہیں سنتا, زمین نہیں سنتی, مردوں کے سننے کا کیا سوال ہے؟ دوست نہیں سنتے ہیں تو مردوں کی تفریح کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, تو مردوں کی تفریح کی کیا وجہ؟ کرتی والے کو چھوڑو, کرتی والا کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کرتی والا حضرت علی صدیقہ سے بڑھ کر کیا ہے؟ حضرت علی صدیقہ یا تو کہو کہ وہ اجمی عورت تھی, کوئی ایرانی عورت تھی ہے. حضور کے نکاح میں کہیں آ گئی ایرانی عورت, اس کو عربی آتی نہیں تھی. اس نے غلطی سے, نادانی سے, بے وقوفی سے اس نے یہ بات کہی. آگے شرم کے مارے صاحب ابھی چپ کر گئے جو اہل انسان تھے, وجوہ تھی اس کو قرآن سمجھ نہیں آتی تھی. وہ ایسی عورت تھی قرآن اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا تھا. صحابہ کرام اس کی بات کو کیوں نقل کرتے ہیں؟ کہتے کہ یہ زنانی ہے جی, زنانی کی کہتے کہ اخبار ہے بڑے کرو تم, زنانی جگہ نہیں بنی دیا. کسی صحابی نے کہا ہے؟ کس نے اعتراض کیا کہ یہ جو دلیل دی ہے ہر کام سبزی کا نہیں, یہ غلط کہا ہے؟ حالانکہ دوسری باتوں میں سب میں جب آئی ہوتا ہے جن کا کوئی بات کرتی تو اگر غلط ہوتی رد کر دیتے تھے بابا. مثلاً جیسے انہوں نے کہا کہ جنازہ مسجد میں ہوگا, جنازہ مسجد میں ہوگا, لوگوں نے کہا کمال جنازے کا ہو تو مسجد میں ہوگا. چار لوگ بڑی جلدی بھول گئے ہیں, چار شہر کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھا تھا مسجد میں, مگر کسی نے نہیں مانتا. وجہ یہ ہے کہ سال سال کا جزارا پڑا کسی ادھر کی وجہ سے پڑا گیا, کسی ایک آدمی نے بھی تسلیم نہیں کیا شکی بات رد کرتے رہے. مگر یہ بتا اگر یہ مطلب غلط تھا صحابہ نے رد کیوں نہیں کیا؟ صحابہ چپ ہو گئے, کیوں چپ ہو گئے؟ اور پھر اس کے بعد بتاؤ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد ابن عمر ہی جو بڑے مشہور سمجھے جاتے ہیں اس مسئلے میں کہ وہ پیش پیش ہیں سنائے موتا کی, ابن عمر نے کوئی ان کو واقعہ بتاؤ جس میں کہا کہ مردے سنتے ہیں. اس واقعے کو کہا جب انہوں نے یہ ایک پیش کی تھی کہیں بدل والی روایت تو وہ بات الگ, وہ تو پھر ساری دنیا میں موجہ موجہ موجہ موجہ کرتی, سب دنیا اس کو کہتی ہے موجہ. میرا جسمانی کی منکر نہیں, جو منکر کہتا ہے وہ ان پر بہتان عظیم مانتا ہے. ہر طرح ہندی کے پھر روایتیں موجود ہیں, میرا جسمانی کے قائل ہوں, ہم روایتیں دکھا سکتے ہیں. وہ بکواس پکتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. جو سعودیہ کہتا ہے وہ کیا ہندی کا بہتان حضرت معاویہ کے اوپر بہتان نبراہ سارے انسان سے چاہے یہ بہتان آپ کے اوپر اور یہ موضوع من گھڑت حدیث ہے. سمجھ آ گئی نہیں؟ من گھڑت حدیث ہے. یہ حضرت صدیقہ کے متعلق کا سیما دینا کرو وہ حضور پاک کسی وقت یاد تھا ہستی تھی اور ان کو جتنا علم تھا اتنا دوسرے سامت بھی علم نہیں تھا. حضور نے فل ہونا تیسرا حصہ علم کا حصہ صدیقہ کے پاس ہے اور باقی اس بات کے سارے پھیل گیا. جب اتنی بڑی علامت تھی حضور پاک ایسے جاہل عورت کو کہتے کہ یہ عالم ہے حضور کہتے ہیں. سوچے رکھ اور کرو کہاں بات ہے کہاں لوگوں کا یعنی اپنے مسلک کے پیچھے اپنے اکابر کو برا بڑا کہتے تو کوئی حل کی بات نہیں. ہمارا مسلک پکا رہے حضرت عائشہ صدیقہ اگر مرضی اپنتی ہے مرضی اپنتی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سنتے ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے یہ تو سارے یہ جو ابتدان یہ عرب شاعر جو تھے نا عرب شاعر وہ بھی یہ مرضی اپنتے تھے اس میں خطاب کرتے تھے بلکہ حرمیوں کو خطاب موجود ہے یہاں سبھی یاد رہتا ہے کلنا ملا لیلا یمن کلنا لیلا من البشری یہ خطاب نہیں حرمی کو. تو یہ شاعر کیا سمجھتا ہے حرمی میری بات سن رہی ہے کل نہ لہلا زمین کل نام لہلا مل بشری کیا وہ شاعر کا یہ عقیدہ ہے کہ حرمی سن رہی ہے؟ یہاں سے اس خطاب کے لفظ سے سوا کیسے سمجھ لیا؟ رضی نہیں بات لکھا ہے خطاب کو سما لا دیں گے خطاب کے لفظ سے سوا سمجھ لینا یہ بے وقوف ہوگا. ہم ان پہ ہماری انکار کی بڑی ہماری انکار کی بڑی کہ ہماری عمر جو ثبوت دیتے ہیں ان کو پوچھنا اصل کیا ہے سر جس وقت کہو تو بندہ مر جاتا ہے سنتا ہے کیوں مرتا ہے اچھا اس میں جان دوبارہ ڈالی جائے تب کیا ہے یہ تو ہے نا کسی سے بہت ہوتا ہے. اب اتنا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے وہ حدیث دکھاؤ یا قرآن کیا دکھاؤ یا شاہدہ قرآن کا جناح دکھاؤ کہ وہ حضور کے وفات کے بعد وہ ان کی روح ان کی جس میں واپس آ گئی پہلے تو مجھے مانا سب تم اب ہم بات کرتے ہیں ماتا ماتا ماتا دکھاتے ہیں صحیح سے تو انکار کرتے ہیں میں دکھا سب میں کہنا کیا تھا مغتیا تو شرم نہیں آتی یہ سب کون بن کے اچھا بن لے ہاں تجوریا بن لے اگر کہ حضور مر گئے ہیں اور ایک دم مر گئے مر زندہ ہو گئے مر روح ہم نے ہوئی مر گئی ہاں جی تو کیا سمجھ نہیں گئی مر گئے پریمان سے مر گئے تو اس کے بعد حضور ان کے جسم میں داخل ہوئی لگے دکھا دکھاؤ حدیث تمہیں بغیر حدیث بغیر دلیل کی کوئی مسلمان سے منواتے ہو. حبیب اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں مولانا غلام اللہ صاحب اپنے رسالے میں جو خط کر چکے ہیں جب یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں وہ قائد تھے اہم دلیل ہے قرآن گیا حدیث گئی ہیں ساری باتیں گئی غلام اللہ صاحب کیونکہ قائد ہیں اس باتیں کر کے تم بھی قائد ہو جاؤ کیوں بھائی غلام اللہ صاحب اگر قائد ہو گئے ہیں ہم تو غلام اللہ خان کا دین رکھتے ہیں ہمارا دین غلام اللہ خان کا ہے. جب وہ نیلوی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نیلوی بات بکواس پکڑا ہے ہاں جی تو نیلوی کی بات تو بکواس ہو گئی مگر یہ غلام اللہ خان کی بات جو ہے نا یہ قرآن ہے. غلام اللہ خان کی بات تو ہوگی قرآن اور نیلوی کی بات بکواس کیوں کیا وجہ اس بات وہ عمر میں مجھ سے زیادہ تھے اس بات سے کر کے وہ مشہور تھے سارے پاکستان میں مشہور تھے اور سارے پاکستان میں مقرر تھے اس بات سے کر کے ان کی شان جو ہے وہ خدا کے ساتھ جانے کی ان کی بات رد نہیں کی جا سکتی. قرآن رد کرو کرو قرآن کو رد کر دو بے شک غلام اللہ خان کی بات رد کرتے یہ وہ سر نکلے گا نا اس لیے مطلب یہ ہوا غلام اللہ خان کیونکہ قائل ہے اس بات سے کر کے ہمیں قائل ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس دلیل ہے. جو غلام اللہ خان صاحب یہ کہہ دیتا کہ مرزے نہیں سنتے یعنی پھر تم کہتے مرزے نہیں سنتے تم تو پھر بھی کہتے کہ نہیں سنتے. اے بھائی نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قائل تھے یا نہیں تھے, میں یہ کہتا ہوں کہ مولوی غلام اللہ خان صاحب جو ہے نا ان کا عقیدہ یا ان کا یہ کوئی دلیل تو نہیں نا, وہ کہتے ہیں جماعت کا ہم جماعت نہیں, میں اپنا کام ابھی میرا کون سی جماعت ہے جو میرا امداد کر رہی ہے, خدا کی قسم ایک کے بھی پیسے کی امداد نہیں, میں کوئی جماعت کے ساتھ متعلق نہیں, میرا نام ایک روپئے کے پیچھے لکھ لیا انہوں نے بس ایک روپیہ, روپئے بھی میں نے نہیں پڑا, ایک اور نہیں پڑا, میں کوئی جماعت سے کوئی نہیں ہوں, جماعت میرا ایک کے بھی پیسے کا میرا کوئی امداد نہیں ہے, کوئی کیا میری کتابیں گئی وہاں اور جو لکھتا گیا جا کر کے اپنے کرایہ بھرا جانے کا آنے کا, اور وہ 250 کتاب لے گیا تھا اس کا کرایہ الگ بھرا, جیسے کہ وہاں پہنچا ہم نے کہا کہ یہ نیا ہم نے کیا چاہیے اس کی میں بتاؤں لے لو ہے, وہ بچارا پھر واپس آ کے تو پھر مجھے آ کے کہا کہ انہوں نے کتابیں یہ ہے مرکز کا حال, یہ گجرات یہ کیا مرکز کا حال جو سب سے بڑے جو امام سمجھے جاتے ہیں جماعت کے, تو ہماری کیا انداز کرتے ہیں پوچھا یار یہ بریش لکھا ہوا ہے یہ پڑھا نہیں جاتا اس کو موٹا کر بھائی جو کچھ ہے وہ ہو گیا اب کریں گے جب کریں گے ہم تو موٹے کو کریں تو ہی ہو جاتا ہے پیسے کو بتایا گیا بھائی پیسے لگے اور آپ جو موٹا کریں تو اس میں پیسے لگیں گے انداز نہیں کرنی پیسہ نہیں کرنا ہمیں سے اتراج کرنا ہے یوں کہیں کہ ہاں جی ہمارے سے 10,000 روپئے لے لو اور چونکہ یہ جماعت کا کام ہے تو وہاں سے کر کے کرو یہ 10,000 روپئے لے لو ہم جماعت کی طرف سے دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں دیا, میں نے 40 کتابیں 45 کتابیں ایک سے بھی کہتا بلکہ میں کتاب بتا کر دوں ایسا ٹھیک نہیں کتاب بتا دوں 10-20 روپئے ایک سو لے کے بیٹھے ہیں ہم میرے سب جان لو بلائے ہاتھ دیکھ لو کہ 1400 کی کتاب ہے سمجھے 1400 روپئے تو کم سے کم ہوتا ہے اگر 400 روپئے کبھی کھلا ہو 20 کا ہو تو 28,000 روپئے بنتا ہے مگر میں ایک کے پاس سمجھ لیا کتنی میری کتابیں چھپی ہیں ایک کے بھی پیسہ بھی اس کا مجھے نہیں ملا کیونکہ میں بڑا مالدار ہوں اس میں ہوتا ہے میرے کسی بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھائی کبھی لے کے آئی ہے بڑے کے پاس پیسہ دولت ہے کیوں کتابیں اتنی چھاپی ہیں اتنی ہو چکا ہے ہمیں بول دیں مجھے کیا فائدہ میں جماعت کے ساتھ ہو میں جماعت کا مدعا صرف اس واسطے نہیں ہوں تو مجھے کوئی چیز نہیں ملتی ہے اللہ میں اس واسطے کر کے ہوں مسئلہ دین حق کا پتا کیا اور جہاں غلط ہوگا وہاں میں غلط نہیں اس کی جگہ کے لیے غلط ہے میں کسی لالچ کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نہیں ہوں کوئی لالچ نہیں ملے کوئی چاہ مطلب صاحب انہوں نے ہمیں کتاب بھی لکھنے کے لیے میں نے ان کی کتاب لکھی ہاں جی اور زیادہ دور دیکھیے ابھی تم نے ایک کے بھی پیسے ان سے نہیں کیا ایک کے بھی پیسے نہیں کیا کتابت کی میں نے اتنی موٹی کتاب پیسے نہیں کیا اچھا اسی طریقے سے حضرت مولانا الہام الباری لکھی سر 40,000 کی وہ میں نے لکھی سبھی لوگ گھر گھر کے پاس جاؤ اس میں پہلے بھی سمجھ نہیں میں نے سمجھ موٹی کیا تاکہ یہ سب مخالف جو ہے ایسا نہیں ہو جائے میں نے ایک کے بھی پیسے نہیں میں ان کا خبر دیتا ہوں انہوں نے مجھے کیا خبر پہنچایا ان کا کہنے لگے کہ لڑکوں کے ساتھ تو تمہارے ان میں 400 روپئے آئے واپس کرو جی ہم کے ساتھ کے بعد پیدا ہوئے دیکھو جی ہمارے دن میں کوئی چیز نہیں نکلنے کے بعد میں 400 روپئے آئے جو بھی تمہیں تمہارے اندر کے سامنے گلا پیش کروں گا میں اس کو گھر بناؤں گا مجھے انہوں نے بتایا وہ یوں کہتے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے میں فیصلہ کسی طرح کر سکتا ہوں باپ بیٹے کے ہاتھ میں فیصلہ جو پہلے وہ تو ہے ہی نہ جائے وہ خود پڑے ہوئے ہیں ہیرا پڑھاتے ہیں وہ درد ہیں وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ باپ کا فیصلہ بیٹے کے ہاتھ میں کس طرح ہو سکتا ہے بیٹے کے خلاف تو ہو سکتا ہے بیٹے کے ہاتھ میں تو ہو نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ یہی فیصلہ کرے کہ 400 روپئے اور بچے کے دن میں ہے خلاف تو ہی ہوتا ہے تو میں بھی فیصلہ کروں تو غلط ہوتا ہے وہ مجھے صاحب کر دیں گے خالی صاحب یہ فیصلہ غلط ہے جو اس بات سے کر کے تیرا باپ تو باپ ہے اور یہ بیٹے ہیں تم ان کا فیصلہ کر دیا مجھے فائدے کے لیے نہیں مجھے کچھ اور سے فائدہ ہے ہاں جب سواتی کر کے یہ بات تو غلط ہے. دوسری بات یہ ہے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں, ان کا میں قائل ہوں, میں بھی قائل ہوں, میں بھی قائل ہوں انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. خود میرے سے پوچھو میرا عقیدہ, یہ مولانا غلام اللہ خان صاحب کا عقیدہ نہیں ہے تیرے کو, میرا بھی یہی عقیدہ ہے, میرے استاد کا بھی یہی عقیدہ ہے, حکومت یاد نہیں رحمت اللہ کا یہی عقیدہ ہے, انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں. زندگی کا کیا مطلب, قبر کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے زندگی کا میں بھی قائل ہوں, حیات الانبیاء کا میں بھی قائل ہوں. جو کہے کہ انبیاء حیات انبیاء کا یہ قائل نہیں ہے وہ بہتان ہے. سبحان کہا بہتان العظیم, بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے وہ میرے اوپر. قیامت کے دن ان کا گلوبان ہوگا, میرے ہاتھ ہوں گے, خدا کا جو پیش کروں گا, خدا یہ لوگ مجھے کہتے تھے میرے اوپر بہتان باندھتے تھے, میں قائل ہوں حیات کا, حیات الانبیاء. میں نہیں کہتا کہ انبیاء کے عام علیہ السلام جو ہے نا وہ مردے ہیں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں احیاء ولکن لا تشعرون. جس طریقے سے شہداء کے متعلق اب ان شہداء کا اگر میں قائل ہوں ان کی حیات کا, انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات کا مطلب کیا جاتا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے حیات کا, یہ آگے رکھ میرے بولتے حیات بھی یا نہیں. سوال یہ ہے ایک ہے حیات مذہبی, ایک ہے حیات دنیاویہ. یہ تم دکھا دو کسی حدیث میں کہ دنیاوی حیات ہے انبیاء کی, میں لاکھ روپئے بھی انعام دینے کے لیے تیار ہوں. یہاں سے کہیں مانگوں گا دوں گا کچھ کروں گا, لاکھ روپئے دینے کے لیے تیار ہوں. آپ دنیاوی اکرام دکھا دو ہے. اچھا حیات پر ذہیہ نہیں ہے, حیات وہ کیا کہیں گے حیات پر ذہیہ نہیں, پوچھو پوچھو حیات پر ذہیہ ہے کہ کوئی نہ. تو کہتے ہیں جو ذہی ان کی ہوئی ہماری, کیونکہ اس میں تو اختلاف نہیں, اس میں تو اختلاف نہیں حیات پر ذہیہ میں. وہ مانتے ہیں اس بات ذریعے پہلے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں ذریعے پہلے کی ضرورت نہیں. جہاں دلیل دینے کی ضرورت ہے وہاں ہم انکار کرتے ہیں حیات النبی کا. تم کون کرتے ہو حیات النبی کا؟ دلیل تمہاری ذمہ ہے یا میری ذمہ ہے؟ دلیل کی ذمہ ہے, حیات النبی دکھاؤ. الانبیاء احیان بھی قبور ہے, یہ حدیث پڑھتے ہو نا, اس پر الگ بات جو کچھ آیا ہے الانبیاء احیان بل حیات النبی لتے, یہ حدیث اور لگے تو اگر یہ تم حدیث دکھا سکتے ہو الانبیاء احیان بل حیات دنیاویہ دے تو پھر ٹھیک ہے جی, ہمارے ہم اس کے سبق کو بھی دیکھ لیں گے اگر سبق صحیح ہوئی. واللہ اگر میں نہ مانوں میں قاتل, پھر بھی میں نہ مانوں میں قاتل ہوں, میں سزا کا مستحق ہوں, دنیا کے اوپر میں قتل کا قابل ہوں تو مجھے قتل کیا جائے. مگر یہ دکھا دو حیات دنیاویہ اگر ہم کبھی نہیں دکھا سکتے, حیات میں دیکھ لیا کہ ہم قائل ہیں. اور قبر کمانا کیا ہے؟ قبر کمانا حضرت شاہ مجیدہ صاحب حضرت دیوی رحمت اللہ نے کیا لکھا ہے؟ ان کی بات مانو گی یا ان کی بھی رد کر دو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو عالم برزخ ہے نا, سب ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبریں, عالم برزخ کا نام رسول اللہ قبر کرتے ہیں, حضور کو قبر سے تعبیر کرتے ہیں, عالم برزخ کو قبر سے تعبیر کرتے ہیں. جو یہاں دنیا سے جاتا ہے وہ اس عالم برزخ میں پہنچتا ہے, ہاں یہاں اس کو جلا دو اس کی قبر نہ بناؤ, اس کو جلا دو رات اس کی اڑا دو اس کی قبر تم نے نہیں بنائی, پیڑا نہیں بنایا تم نے, مگر وہ اس عالم برزخ میں پہنچ گیا, سکھ بھی پہنچ گیا, جس کو درندے پرندے کھا پی گئے ہیں وہ بھی عالم برزخ میں پہنچ گیا. اچھا ایک شہید ہے, شہید ہوا ایک شخص, یہاں دنیا کے اوپر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر یہاں پوسٹ مارٹم کی کیا بلا ہوتی ہے نا جی, پوسٹ مارٹم کرتے ہیں نا, ایک شخص شہید ہو گیا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا. جس وقت لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ہم تو سنتا ہے یار خیال ہونا پہلے مان لینے کی بات, مردہ سنتا ہے مردہ سنتا ہے اس کو جس وقت کہ کلہاڑی مار رہے ہیں کیا مار رہے ہیں اس کو درد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی پوسٹ مارٹم کو جو کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں کیوں نہیں زور دیتے, پھر ہمارے اوپر ہی زور چلتا ہے تمہارا, ان کو کہا کرو بیچارے ملکے کو کیوں کچھ نہیں دیتے, بیچارے کہتے ہیں بیچارے کمپالی اور شہید ہو گیا بیچارا مر گیا ہے, اور تمہاری اس کو دل بھی نکال رہے ہو, اس کا کلیجہ نکال رہے ہو, اس کا بوجھا نکال رہے ہو, ہے، کتنی بیچاری کی تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو، شہید کو جو خون بھرتا ہے اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے، ایمان سے بتاؤ، یہ تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو قرآن کے خلاف تم نے تو کہا، قرآن کہتا ہے کہ ہزاروں ہندا رب ہر شہید، اور یہ جو ہے نا اس بیچارے کو تو کلیجہ بھی نکالا گیا، بھیجا بھی نکالا گیا، اس بیچارے کے ساتھ اپنی کیا کر تکلیف ہوئی، اس کا ٹکڑا ٹکڑا تم نے کر دیا ہے، تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے بیچارے کو. خدا کہتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں اور کوئی غم نہیں، یہ بڑی اچھی عائشوں میں ہے، کھا پی رہا ہے، موج کر رہا ہے، اور یہاں اس کو کلاڑے لگ رہے ہیں. اب بتاؤ اس میں فرق کیا ہوگا؟ تو بات تو سنتا ہے یہ، مگر یہ ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ کیا مطلب ہے؟ ایک حصہ اس کی کام کرتی ہے، باقی کوئی حصہ اس کی کام نہیں کرتی. باقی حصوں کے کام نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ سن لیں تم کے سامنے سنا ہے، اچھا سننا سنتا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر جواب دے رہے ہیں، جواب بھی دینا چاہیے. جو سنتا ہے جواب نہیں دیتا، اچھا ہے بھائی سن کر کے جواب نہیں دیتا، سن کر کے جواب نہیں دیتا، پھر سنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو سنتا جو ہے پر جواب نہیں دیتا. نہیں جواب تو دیتا ہے پر ہم نہیں سنتے. یہ تو سامنے بھی کہہ سکتا تھا، سامنے بھی کہتا تھا اگلا ذرا ہو نا اللہ اجر کی ہم قولم ولا اجم نے تو ہم سر ہو جانا بات تو اتنا ہی نہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جواب تو دیتا نہیں کسی بات کا. تو اس کو پوچھتے لکھتے ہیں. اب اگر وہ جواب دیتا ہے تو سامنے تو سارا کیا کہہ سکتا تھا، مگر سامنے نے یہ جواب تو نہیں دیا. معلوم ہوتا ہے یہ سامنے سے بھی زیادہ ہٹ کے نکل گئے. سامنے یہ کہتا تھا کہ یہ میرا معبود ہے، الہ ہوا وہ الہ موسا سمجھے، وہ موسا کی بھی یہی راہ ہے، وہ تو بھول کر کے کہیں چلا گیا، خدا کو ڈھونڈنے چلا گیا سمجھے. اللہ سے کہتا ہے بھلا کرو نا اللہ علم جو الہ قول، اتنا ان کو پتہ نہیں لگتا، یہ ان کو جواب تو دیتا نہیں ہے، بات کرتے ہیں جواب نہیں دیتا، تو یہ الہ کیسے بن گیا؟ بلا جب نکل ہم زیادہ بنانا تھا نگر نقصان کا تو اس کے اختیار ہی نہیں ہے، پھر یہ الہ کیسے بن گیا؟ تم جو کہتے ہو تو سنتے ہیں اور پھر جواب بھی دیتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سامنے سے بھی اونچے نکل گئے ہیں. سامنے یہ جواب نہیں دے سکتا تھا، یہ جواب ان کو سوچ گیا ہے، شیطان نے ان کو سجا دیا جواب. پھر کہتے ہیں جواب تو دیتے ہیں پر ہم نہیں سنتے. سامنے بھی کہہ سکتا تھا کیوں نہیں جواب دیتا جی، جواب دیتا ہے ہم نہیں سنتے. حقیقت یہ ہے، دیکھو جی کہتے ہیں کہ ایک کتاب ہو ان کی نہیں ہے اشاعت توحید و سنت والوں کی، ہے نہیں سوائے سمجھائے حق کے، یہ اس فرید نے لکھ دی ہے، بکواس بک دی ہے اس نے. تاریخ کے علاوہ کوئی ایک کتاب ہوئے اشاعت توحید و سنت والوں کی جو اس مسئلے کو اپنے ثابت کرے. ان کے بعد کیا ہے؟ ستر علماء کے دستخط موجود ہیں، ستر علماء دیوبند کے ان کے دستخط موجود ہیں، یعنی ان کے پاس ایک پتھر بھی نہیں ہے سوائے نیلی کے جو بکواس بکتا رہتا ہے، یعنی. اب بات یہ ہے کہ ستر علماء تم کہتے ہو نا، تو ہم کہتے ہیں کہ ان علماء نے وہ جو اللہ رب وہ تمہیں بات میں کرے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ روح المانی والا یہ ستر میں سے باہر ہے، المیتو یسمع اللہ روحہ السلام علیہ من زائرہ فی ای وقت کانا. المیت جو ہے نا اس کی روح کو اللہ سنا دیتا ہے اس کے زائر کی طرف سے، مگر یہ نہیں کہ جسے تم یہ بولتا ہے تو وہ سن لیتا ہے، بلکہ ای وقت کانا جون سے وقت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ سنا رہے سنا رہے. تو اللہ نے سنانا چاہے نہ سنا، میت کے سنگت ثابت ہوا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ سنائے نہ سنائے. اچھا اور سنو، فیض الباری میں لکھا ہوا ہے کلام القرطبانی فی حق الادثار دون الارواح و کلام ابن حجر فی حق الارواح. القرطبانی کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، القرطبانی کہتا ہے مردے نہیں سنتے، اور ابن حجر کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. فیض الباری والے حضرت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ انہوں نے تطبیق دی، ان نے کہا دونوں ٹھیک کہتے ہیں. پر قربانی کہتا ہے یہ جسم ہے نا یہ نہیں سنتا، اور اللہ کے متعلق اس کی نفی کوئی نہیں, روح نہیں سنتی. ابن حجر جو ہے نا وہ جو کہتا ہے سنتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ روح سنتی ہے. روح کہاں ہے؟ روح کہاں ہے؟ روح اعلیٰ علیین میں ہے, روح اعلیٰ علیین میں ہے. تو وہ نزدیک ہے تو روح ہے, سات آسمانوں سے اوپر ہے. جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہے, وہ یہاں سے کلام سنتے ہیں, نہیں سنتے. جو دو آسمانوں کے دوسرے آسمان پر ہے وہ نزدیک ہے, جو ساتویں آسمانوں سے اوپر ہے وہ دور ہے. نزدیک والا تو نہیں سنتا اور دور والے سن لیتے ہیں, یہ کون سی بات. آگے دیکھو کہ مشکلات القرآن, حضرت انور شاہ صاحب انہیں لکھا ہے ما انت بمسلم من فی القبور, یہ جو آیا ہے نا اس سے مراد ہم الاجساد للارواح, جسم مراد ہے یہ جسم نہیں سکتے. روح جو ہے اگر نزدیک ہو تو سن لیتے ہیں, اگر نزدیک نہ ہو تو نہیں سکتے. میں نے خود اپنے ان کانوں سے اپنے پیر حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان سے اپنے ان کانوں سے میں نے سنا, انہوں نے فرمایا قبر کی ہو ہم تو سن رہے سنگی میں ہوں تو نہیں سننی ہو, یہ قبر کے ہوں تو ان کو سن رہا ہے میں نہیں سنوں. تو پنجابی زبان میں نے یہ بات, یہ قبر کے بعد اگر ہوئے ہیں غیر بات ہوئے ہیں تو بات کر کے کیسے سننا ہوا. روح کہاں ہے؟ وہ آ رہا ہے نجیم میں ہے یا ساتھ جو ہے نا ساتھ زمین میں نہیں کیا ہے, کہاں ہے؟ یاد آ گیا. اچھا آگے کہتے ہیں مرد القرآن, مردے کی روح سنتی ہے, قبر میں پڑا ہے دھارک, قبر میں پڑا ہے دھارک, قبر میں روح تو کوئی نہیں, قبر میں پڑا ہے دھارک وہ نہیں. کہ ہماری طریقے تمہاری نہیں ہے, قبر میں پڑا ہے دھارک, روح کوئی نہیں ہے, روح نہ سنتا. روح سنتی ہے, روح سنتی ہے, خدا سنا رہی ہوں مارا کو خدا سنا رہے, روح سے ہر آ رہے نہیں تو خدا سے آ رہے سن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اصل کہنے نہیں. اچھا دیکھو کہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جن احادیث میں مردوں سے خطاب کیا گیا ہے, جن احادیث میں مردوں سے خطاب کیا گیا ہے وہاں قبر میں پڑا ہوا گھر مراد نہیں بلکہ روح سے خطاب, روح سے کتاب ہے. روح کہاں ہے؟ میں بھی خود سمجھ لوں. اچھا جی, بیان القرآن مردے میں مردہ حقیقی جسد ہے وہ نہیں سنتا, وہ نہیں سنتا, مگر اس سے روح کی نفی یہ سما لازم نہیں آتی. یعنی روح جو ہے نا وہ سن لے لوگ سن لے رہے, مگر روح کہاں ہے کہاں اب یہ الگ سمجھ لو. یعنی اب بھی روح سنتی ہے اس میں, جب جسم میں ہے نا جسم کا کام نہیں سن رہا, روح سنتی ہے مگر اس جسم میں رہ کر کے روح ہوگی تو سن لے گی, جرمی نہ ہوگی تو جسم تو نہیں سنتا. جسم کو نہ پکڑتا ہے, نہ چلتا پھرتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ سننا ہے, نہ بولنا ہے, یہ سب روح کا کام ہے. ہر بات جاتا تھی ائیے وقت نکالا, ایک نمبر سے لکھا, ہاں ایک نمبر سے لکھا ہے. اس وقت کیا کیا میں نے سبھی رات کیا, میں نے انور شاہ صاحب رد کیا, میں نے دیر نظر ہے اگر اگر بریلی ام المومنین عائشہ صدیقہ کا انکار سما موقع سے رجوع ثابت ہے, یعنی وہ دھاگی کا لاگ ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ کا انکار سمائے موتا سے رجوع ثابت ہے یا نہیں؟ کسی سوال کی تھا ارشاد کون ہے؟ امر رضا خان بریلیوں کا امام اہل سنت, اس نے کہا ارشاد نہیں, یعنی عائشہ صدیقہ کا انکار سمائے موتا سے رجوع ثابت نہیں. وہ جو فرماتی ہے حق فرما رہی ہے, وہ مردوں کے سننے کا انکار فرماتی ہے, مردے کون ہے؟ جسم، روح مردہ نہیں، اور بے شک جسم نہیں سنتا، سنتی ہی ہے، اے ملحوظہ نہیں ہے. یعنی جو احادیث یا عبارات کتب نبی اجتماع کی ہیں وہ جسد پر محمول ہے. یہ لکھا ہے احمد الدین گاندھی والا بریلی ہے، کتاب تحقیق لا رہا ہے، اس میں نے لکھا ہے. آگے کہتا ہے روح کو حیات ہوتی ہے، قبر میں سب کی روح زندہ ہے، ولی ہو یا عامی، اور سماع میں اختلاف ہے، بعض مقر ہیں بعض منکر. یعنی روح کو حیات ہوتی ہے، جسم کو حیات کوئی نہیں. روح زندہ ہے، جسم زندہ نہیں، ولی ہو یا عامی، اور سماع میں اختلاف ہے، بعض مقر ہیں بعض منکر ہیں. اب جب یہ ہے کہ بعض مقر ہیں وہی بات سچی ہے اور منکر والی بات غلط ہے، تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ انکار سما غلط ہے. یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بعض مقر ہیں اور بعض منکر ہیں، دونوں ٹھیک ہوئے. اب کسی کو کہنا کہ یہ غلط ہے اور یہ بکواس ہے، یہ بد مذہب ہے، تو پھر ان بد مذہب کا پھر قول کیوں نقل کرتے؟ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، یہ مقر، یہ اقرار کرتے ہیں کہ جمع ہے. اچھا، احناف و شوافی کا اختلاف روح کی سنا میں ہے، جسد تو اتفاقاً نہیں سنتا، ملک تو ہے رہا، مگر وہ میرے پیر کہہ رہا ہے، مگر اس بات میں ہی ہے نظروں، یہ نظر کیوں اس بات سے کر کے احناف اور شوافی کا ہے جی روح کی سنا میں کوئی اختلاف نہیں، جسم کی سنا میں کوئی اختلاف نہیں. ان کو وہ کتابیں مہیا نہیں تھی، اگر وہ کتابیں مہیا ہو جائے منج لکھا ہے, مستقل طور پر نام منعقد کیا ہے, اور فصلوں کر کے لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا. اس کے بعد وہ مر گئے ہیں یا سویا ہوا ہے. اچھا, اور اس نے بات کی ہے تو ہنس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس نے کہا کہ ہنس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس بات سے کر کے تو ہم کا تو ہے نہیں. اس نے بات کہاں کہی سے؟ ہاں, اگر سویا ہوا جاگ پڑا ہے پھر ہنس ہو جائے گا, کیوں کسی نے اس سے بات کرنی ہے. اور اگر غائب ہے اس سے بات کی, یا یہ ہے کہ وہ مر گیا اس بات کی, پھر ہنس نہیں ہوگا. کیوں؟ اس بات سے کر کے یہ سنتے نہیں. سوابی ہی کار شامل ہو. امام احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے ہیں میرے استاد امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. میرے استاد امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں. سپرے کے استاد فقیر دونوں کا یہ مطلب ہوا, تم اس کو نہیں سنتے. سمجھائی؟ ہاں. آگے اس نے کہا, مجھے کتاب آ رہا ہے, تو تسلیم کیا. اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کا ایک شاگرد ہے ابو بکر, وہ کہتا ہے کہ سنتے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ اس واسطے کر کے قرآن میں حدیث میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے, قریب بدر والی حدیث میں پیش کی. اس واسطے کر کے اسے معلوم ہوتا ہے کہ سنتے ہیں, یہ حدیث پیش کی. آگے قلنا, آگے وہ کتاب والا جو ہے حملی مذہب کا آتے ہیں, وہ آگے کہتا ہے قلنا, ہم کہتے ہیں, ہم جو احمد بن حنبل کے مقلد ہیں, ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان نقلا تصویر موتا ماں تمہیں مان کر کو. اس واسطے کر کے یہ قول صحیح ہے کہ نہیں سنتے, اور وہ قول جو ہے وہ صحیح نہیں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ موجودہ تھا. اس کی تعبیر یہ کہ انہوں نے کہ وہ موجودہ تھا. خود آپ کر رہے ہیں, یہ ہم نہیں مذہب والے کر رہے ہیں, ہم ہل بھی نہیں. ہم بھی تو جو کرتے ہیں, ہم نے تو وہ بات کر کے دونوں کو بند کر دیا. پھر نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. ہاں جی, حمیوں کی عبادتیں پیش کی تو کہتا تو جھوٹ بولتا ہے. ہاں جی, ہاں وہ جو تم کہا سب کچھ میں نے کہا, کہہ تو جھوٹ بولتا ہے. میں ایک جواب ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. ہمارے استاد نے یہ کہا کہ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو کہ مردہ دفن کیا ہوا انہی آنکھوں سے اور انہی کانوں سے دیکھتا سکتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں, یہ سوال ہے. جواب نے کہا, الجواب, اس شخص کا یہ اعتقاد صحیح نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب یہ درگت بناتا ہے حبیب اللہ, کہتا ہے کہ یہ اس نے اپنی طرف سے جوڑا ہے اور گھر کے اس نے فتویٰ بنا لیا ہے, ذمہ لگا دیا مفتی کے بیت اللہ کے. یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ بالکل اس کی بات کا اعتبار نہ کر رہا, یہ کوئی فتویٰ ان کا لکھا ہوا کوئی نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے یہ فتویٰ جو ہے نا ضیاء الحق کے پاس موجود ہے. کہا ضیاء الحق صاحب اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا, اس کے پاس کہاں سے آیا فتویٰ؟ اس وقت ضیاء الحق پیدا ہی نہیں ہوا تھا, اس کے پاس وہ فتویٰ کہاں سے آ گیا؟ پیدا نہیں ہوا تھا وہ فتویٰ, وہ جس وقت ہدایت والا ہے جی تھا, اس وقت تم پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہے جی, تیرے پاس ہدایت کی کتاب کہاں سے آ گئی؟ اچھا جی, یہ ایک ہی ورق ہے؟ نہیں, ویسے تو بہت ساری ساری کتاب لے کر آئی ہے, تم نے نہیں کرتا پڑھائی لگ رہے پر آپ آئے گئے. وہ کہتے ہیں کہ سماج نہ سے تو کیا دکھا کرتے رہتے ہیں, کبھی سماج کی نہیں ہوتی, سماج کی رکھتے ہیں. تو ساری باتوں کو جواب ہم نے دے دیا ہے, نگاہ ہم چھپی ہوئی ہے ہم نے کہا ہم نے اور اتنی بڑی کتاب ہم چھاپ چکی ہوں, ہر سال سنا چاہتے ہیں ہمیں شہر کو بھی ہوتی, شادی کو بھی ہوتی, ہر سال میں ہوتی, وہ کے ساتھ نہیں ملے یہ بھی جواب ہے لا لا کچھ ہوگا ان کے سامنے نہیں ملے کوئی کچھ اللہ نہیں سامنے ملے تو بات حقیقت خلاصہ یہ ہے کہ بھائی اس جہان سے نکل کر کے اس جہان میں جب جاتا ہے بندہ یہ نہیں کہ وہاں اندھا میلا ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے اس جہان سے نکل کر کے جب اس عالم برزخ میں بندہ جاتا ہے اس کی عقل پوری کام کرتی ہے, سمجھ اس کی پوری کام کرتی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, چلتا پھرتا بھی ہے, اور وہاں لوگوں سے کھاتے پیتے بھی ہیں جیسے کہ شہدا اور انبیاء. مگر اس جہان میں, اس جہان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا, وہ تو برزخ ہے. آر آگے درمیان, جب آر ہے درمیان میں, یہاں کی چیزیں ادھر نہیں جا سکتی, ادھر کی چیزیں ادھر نہیں آ سکتی. برزخ والا بندہ یہاں دنیا میں نہیں آ سکتا. دنیا والا بندہ جب تک دنیا میں اس نے رہنا ہے نا, اس سے پہلے میرے برزخ میں جانے کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت سے پہلے پہلے یہ برزخ میں نہیں جا سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گے تو برزخ والوں کا حال جو ہے نا وہ پتہ لگ جائے, جیسا کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت وہ پتہ لگ جائے اس کا حال تو اور بات ہے. جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تھے اور وہ پردہ ہٹ گیا, اور بندے کا حال معلوم ہو گیا کہ اس کا عذاب ہو رہا ہے. وہ برزخ والے کا حال یہاں دنیا والے کو معلوم ہو گیا کہ اس کا پردہ ہٹ گیا. یہ موجود تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت کو جب تشریف لے گیا کہ معراج میں وہاں دیکھا کئیوں کی زبانیں کٹ رہی ہیں, ہوش کٹ رہے ہیں, کئیوں کو دیکھا کہ نیچے وہ زمین کی طرح آگ جل رہی ہے اور اس کے اندر بندے ہیں مرد اور ننگے منگے, اور وہ نیچے سے اوپر کو بھر کے آتے ہیں, اور پھر وہ گھروں میں پھر وہ نکل کر کے وہاں جب اوپر کو آتے ہیں تو بھر کے نیچے بھرو یہ جو کام یہ کون ہے جو خانی ہے. پھر ان کو دیکھا کہ دریا ہے, اس میں ایک آدمی کھڑا ہے, وہ باہر نکلنا چاہتا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے, جو باہر آتا ہے تو باہر بندہ ایک کھڑا ہے, وہ پتھر اس کو مارتا ہے ایسا تو دھکے کر کے وہاں چلا جاتا ہے. پھر واپس بھائی پھر اس کے بعد پھر وہ واپس آنا چاہتا ہے, پھر جو مل جاتا ہے پھر وہ مارتا ہے. یاد دیکھا یہ وہ ہر بندر دکھایا گیا کہ ساری باتوں کو بندر کی اگر خدا دکھا دے وہ موجود ہوا معراج موجود ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے یہ باتیں دکھائی گئی ہیں, یہ موجود ہے. اگر کوئی ولی کہتا ہے ولی کی کرامت ہو گئی ہے. وہ اس عالم میں ہے, اس عالم میں بندہ بہرا گنگا اندھا نہیں رہا ہوتا, اس عالم میں بھی دیکھتا ہے, سنتا ہے, بولتا ہے, سمجھتا ہے, چلتا پھرتا ہے, بعض ان میں سے کھاتے پیتے بھی ہے, سمجھے نا جی. وہاں یہ نہیں ہے کہ بھوکے رہتے ہیں وہ, مگر اس جہان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. روح پاک نظر اس عالم میں موجود ہے, عالم برزخ میں, جو حضرت نے خواب میں دیکھا تھا. چنانچہ ایک مکان دیکھا بہت بڑا عالیشان, اس مکان عالیشان کے ساتھ ایک دریا بہ رہا ہے. اس دریا بہت بڑا صاف شفاف دریا, اس کے بعد کنارے پر ایک عورت تھی نہایت نہیں خوبصورت اور اعلیٰ درجے کپڑے پہنے ہوئے, اور وہ جو ہے نا وہاں سے ہٹی اور اس مکان میں چلی گئی. اور حضرت نے پوچھا فرشتوں سے یہ مکان کس کا ہے, یہ عورت کس کی ہے؟ کہا یہ مکان عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ عورت ان کی ہوئی ہے, ان کی ہوئی ہے جو یہاں ہے, اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے. اچھا میرا دل تو کہا کہ میں اس مکان کا اندر بار کے دیکھوں, مگر میرا عمر خیال کیا کہ حضور بڑا ہے, وہ غیرت مند بڑا ہے, اس واسطے کر کے میں ضرور گیا. پھر ہوئی نظر اندر کو جھکی ہے تو سہیل سہیل جیسے بادل ہوتے ہیں ان کے اندر سے دیکھا تو ایک اور مکان عالیشان لگ رہا ہے, وہ اس مکان سے بھی زیادہ عالیشان تھا. اور تعالیٰ وہ مکان کس کا ہے؟ کہا وہ بھی آپ کا مکان ہے. اچھا چلو پھر ایسا کرو مجھے اجازت دو میں اس مکان میں ہو جاؤں. نکالنا ابھی بھی حضرت آپ تھے وقت نہیں آیا, ابھی آپ کی دنیا میں زندگی باقی ہے. اگر یہ دنیا میں زندگی آپ کی ختم ہو گئی ہوتی تو یہی جگہ ہے آپ کی, یہیں آپ نے آنا ہے. تو جب یہ بخاری کا دین ہے, جب حضرت نے خود ارشاد ہونا اپنی معصوم زبان سے کہ فرشتے نے مجھے وہ جگہ دکھائی خالی جان مکان تھا, اور ہم ابھی آپ نہیں اندر آ سکتے کیونکہ ابھی دنیا میں زندگی آپ کی باقی ہے. جب دنیا میں زندگی نہ استقبال تھا بن عمرے کا, اگر تو کامل کر لیا ہوتا ہے اپنی زندگی کو ہو جاتا ہے تمام رہتا کا, پھر آپ اپنے اس گھر پہ آ جاتے. تو اب آپ کی دنیا میں زندگی ختم ہو گئی نا, تو سب آج ختم ہوئی, اس کے بعد آپ نے اس مقام میں اس اعلیٰ درجے کے مکان میں آپ پہنچے. حضور نے تو فرمایا, حضور کی بات تو سچی ہے, من رزق کو من اللہ کیلا, اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں, نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں, صادق اللہ ہمارا رسول ہو, اللہ بھی سچا رسول بھی اس کا سچا. جو انہوں نے بات کہی ہے بالکل حق کہی ہے. وہ مکان اعلیٰ درجے کا جو آپ نے دیکھا تھا اور فرشتوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا مکان ہے, اور دنیا میں زندگی کے بعد آپ یہیں تشریف لائیں گے, آپ وہی تشریف فرما ہیں. وہ مقام ہے, وہ عالی شان مقام. تو آپ کہتے ہو کہ اس عالی شان مقام میں حضور نہیں رہتے, وہاں نہیں رہتے تو حضور کو جھوٹا کہا تھا نا تم نے, میں پندرہ دن حضور کو جھوٹا کہہ رہے ہو تو حضور نے جھوٹ بولا ہے تو وہاں ٹھہرے ہیں. نہیں, حضور کی روح یہاں ہے. اس میں حضور کا ثبوت دیا ہے, حضور کا فرمان پیش کیا ہے کہ حضور کی روح مبارک وہاں موجود ہے. تم کہتے ہو کہ حضور کی روح مبارک اس قسم میں ہے جی, تم اپنے لیے ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو تو. ہے جی, میں نے تو ثبوت پیش کیا ہے. یا کہو کہ بخاری کی یہ حدیث موضوع پر غلط ہے, جس طرح بریلوی لوگ دلی ہو کر کے کہہ دیتے ہیں بخاری کی کئی حدیثیں موضوع پر غلط ہے. بریلوی بنو, میری تو ضرورت نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث کو میں رد کروں. بخاری نے کتاب لکھا ہے وہ مکان آپ اس مکان میں موجود ہیں, وہ ارے کرتا وہ مکان ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو عالم پردہ ہے اس کا پردہ ہٹ گیا, پردہ ہٹ گیا. نہیں تو چیز اندر اگر قبر بھی ہو تو وہ کس طریقے سے نظر آتی ہے. وہ عالم برزخ میں عذاب ہو رہا تھا, اس مقام سے جب گزرے تو عالم برزخ سامنے آ گیا. وہ سب کچھ کیسے اس کی مثال آتی ہے, جیسے کہ حضرت وہاں نماز پڑھا رہے تھے عید کی, عید کی نماز پڑھا رہے تھے یا استسقاء کی نماز پڑھا رہے تھے, استسقاء کی نماز یا عید کی نماز ہے. تو آپ یوں کر کے کرتے ہیں جیسے کوئی چیز کا بنا چاہتے ہیں پیچھے آتے ہیں. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں حیران ہوئے, انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ کے کہنے کی حضرت یہ کیا بات ہوئی, پہلے آپ آگے بڑھے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں, پھر آپ نے ایک پیچھے ہٹے جانو کسی چیز سے کر گئے. آپ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار ہے نا, اس دیوار کے سامنے مجھے جنت دکھائی دی, جنت سامنے آ گئی. تو اس میں بڑے آنا سجے کے پھل لگے ہوئے ہیں, میرا دل کیا کہ میں ان پھلوں کو میرے منہ صحابہ کے نام میرے دل میں کھاتے رہیں گے. پھر جو مجھے پکڑنے لگا ایک دم دو دن آ گیا سامنے, بولا تھا کہ میں بھی جاتا, میں نے کہا یہ تو آگ لگ گیا مجھے. اب وہ یہاں جنت تھی یہاں دو دن تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عالم ہے نا تو پردہ ہٹا دیا, وہ عالم سامنے آ گیا. مشکل آتا مثال آ گئے سامنے, اس واسطے کسی طریقے سے کہاں بھی یہ بات ہے کہ وہ عالم برزخ کا سامنے آ گیا, وہ پردہ ہٹ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس مردے کو عذاب ہو رہا ہے. اصل بات کر کے ساری حدیث سامنے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے, ایک حدیث کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب وہ قرآن نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اگر عورت پر یہ کیا حسین تو سنو جامع دیا جاتا ہے, ہم مسلم, آپ تو صرف انہیں لوگوں کو سنا سمجھا سکتے ہو جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ تمہارا کہنا مان بھی لیتے ہیں. ایسے منیبوں کی خاطر ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں، مجھے بھی سمجھ جائے غریبوں کے خاطر ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں کہ اور دلیل آ گئی. اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ جو کہنا ساتھ اللہ کی ہے جس نے تم کو کمزور حالت سے، کمزور حالت سے جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے بنا کر کھڑا کیا. سمجھ عالم باد قوتن، سمجھ عالم باد ذوہن کو وطن، پھر پہلی کی کمزوری کے بعد جوانی کی توانائی عطا فرمائی، جوان ہو گیا، طاقتور ہو گیا. سمجھ عالم باد قوتن ذوہن شیبہ، پھر توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کی حالت پیدا کر دی، شیبہ بعد غیر ہو گیا. نحل کمار شاہ، او بھائی یہاں کسی کا بس نہیں چلتا، وہ اللہ آپ ہی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہاں کسی کا بس نہیں. وہ حول علیم القدیر، وہی انسان کی سب حالتوں سے واقف اور قادر مطلق ہے. وہ ہر تصرف کا علم رکھتا ہے، ہر تصرف پر اس کو قدرت ہے، وہ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. پھر اسی کی باقی بولو نا. ہاں اب تو بعد مشرکوں کو کہیں نا تو قسمیں کھا کھا کر کے کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، اب تو قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں. مگر یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ کذلک کانوا یومئذ، اب تو قسمیں کھاتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، وان ظلم اللہ اجاد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت. مگر قیامت کا دن جب قائم ہو جائے گا یوم تقوم الساعۃ، تو اس وقت یہی مجرم، یہی منکر جو کہ اب قسمیں کھاتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، یہی مجرم اس وقت یوں قسمیں کھائیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ہم نہیں ٹھہرے قسمیں کھاتے ہیں اس وقت. خواب آیا تھا عرب کے بادشاہ کو، حضور علیہ وسلم کو قبر سے نکال رہے ہیں، تو کیا خواب جھوٹا ہے؟ مزاحت کریں، یہ خواب جو ہے نا یہ تواریخ والے لکھتے ہیں. اگر سند کے ساتھ لکھتا ہے تو سند صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر سند صحیح نہیں تو میں انکار کر دوں، ٹھیک ہے میں انکار کر دوں، میں کافر نہیں ہو جاؤں گا. مگر کرامت اولیاء کا میں قائل ہوں، اگر ثابت ہو جائے یہ کرامت ہو اس بادشاہ کی، پہلی بادشاہ نیک ہو، مجدی ہوگی، نیک آدمی تھا، نیک بادشاہ تھا، عالم فاضل تھا، وہ محقق اور وہ قرآن دان اور حدیث دان تھا. وہ اگر صحیح سند سے یہ بات ثابت ہو گئی میرے سارے آنکھوں پر میں مانتا ہوں. مگر خان میں آنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خود ملے ہیں، جہاں تک قبر نہ آنی فقط آنی کا یہ مطلب نہیں ہوتا، تو حضور خود ملتے ہیں. اب وہ ساری دنیا پڑی ہے، امریکہ کے رہنے والے، یورپ کے رہنے والے، آسٹریلیا کے رہنے والے، ایشیا کے رہنے والے، حضور پاک کئیوں کو خواب میں آتے ہوں گے، صرف ایک مجھے تو نہیں نا خواب میں آتے، کئیوں کو خواب میں آتے، کیا ہر ایک کے پاس حضور پہنچ جاتے ہیں. علماء نے اس کا یہ معنی لکھا ہے کہ میری مثل کو دیکھتے ہیں، میری مثل کو دیکھتے ہیں، خود مجھے نہیں، میری ذات کو نہیں دیکھتے، میری مثل کو دیکھتے ہیں. جب مثال ہے تو شبہ ہی نہیں پیدا ہوتا آپ لوگ. تو وہ گویا کہ اللہ تعالی نے یہ ایک حضرت کے قبر کی محبوب ہونے کے لیے یہ ان کو ہاتھ دکھا دی بلانے، تو کوئی نظر آ گئی ایسی بات، تو اس بادشاہ نے پھر یہ انتظام کر لیا اس قبر کی حفاظت کا. یہ ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. اچھا اس دنیا کے اندر بھی انسان کو خواب آتی ہے، ایک زندہ بھائی ہے یا دوست ہے خواب میں آتے رہتے ہیں. آپ کو مثلا ایک بھائی خواب میں ملا، السلام علیکم آؤ جہاں کے لیے کل کے کچھ ہے نہیں لاہور کے لیے، آپ اکٹھا لال کے چلے ہیں لاہور پہنچے، لاہور آپ نے کچھ سودا سلک دیا یا کچھ اپنا کاروبار کیا، وہاں واپس آ گئے. اب آپ صبح سویر ہیں اپنے بھائی سے بہن جا کر کے یہاں رات اچھی خیر ہو گئی ہے، نہیں جاؤں. وہ کہہ رہے کیا کہہ رہا کہاں گئے یار جھوٹ بولتا ہے ہم اگر نہیں گئے کہاں گئے رات کو کب گئے تھے اس رات کے بندے اب تم نہ مان تم نہ مان رات کی بات تو بھول گیا ہے اور ہم کیسے نہ لاہور ہو اور فلاں دکان میں ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں ایک دوست میرا تھا میں یار مجھے فکر کرتی لیکن یہ جھنڈا بندہ ہے جھنڈا بندہ خان میں اس کو دیکھتا ہے کہ وہ رات میں سیر کرتے ہیں اور وہاں باتیں کرتے ہیں کہیں کہیں سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس دوسرے بندے کو پتہ کوئی نہیں ہوتا اور اس کو خان میں دیکھ رہا ہے تو جو مردہ آ جائے تو سچ مجھے مردہ آ جائے یہ کیا مطلب ہوتا ہے یہ لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں مردہ خود آ جاتا ہے آ کر کے باتیں کرتا ہم ہندی دکھے آپ کو ہندے بندے کبھی نہیں دکھے ہاں میں ملتے ہیں کئی دفعہ میں بھی تمہیں ملتا ہوں گا مگر مجھے کوئی یاد نہیں ہاں یہ ٹھیک ہے کبھی آئے کہ مجھے یار کی بیماری میں یاد ہو جتنے جلدی بھول جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے ہاں جی فرماتے ہیں جب لوگ ماں جیسا محمد علی ملک جی وہ یوم تک ساتھ جمل مجرم ہوں ماں ابھی تو خیر تھا ایک گھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے کزانے کا کام یوم تم جس طرح یہ آج غلط بات کہہ رہے ہیں اسی طرح دنیا میں بھی یہ لوگ حق بات سے گھرے ہوئے تھے یہ مانا کرو یا جس طرح پہلے مکذبین پر مہر جباریت لگ چکی تھی اسی طرح ان پر بھی مہر جباریت لگ چکی ہے. وہ کہا اللہ تم اس رحمہ والی ایمان نہ کبھی یوم الباس بہار آئی یوم الباس بلا کہ نکم کون تم لاتا ہوں ان میں توحید اور ایمان والے جواب دیں گے. خدا کی قسم کل لقد لبثت فی کتاب اللہ الى یوم الباس تم لبثتے ہو خدا بندی کے مطابق علم الہی کے مطابق کتاب اللہ علم الہی کے مطابق کل وعدہ کرنے قیامت کے دن تک رہے ہو تم رہے ہو دنیا میں رہے بلکہ میں رہے ٹھیک ہے نا جی کل وعدہ کرنے دنیا گزر گئی دنیا میں رہے پھر بلکہ میں رہے ہاں آزاد یوم الباس اب یہی تو ہے یوم الباس قیامت کے دن یہی تو ہے. منا کم نکم کون تم نہ تعلوم لیکن تم پیغمبر کی بات کا یقین نہیں نہ کرتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے اب تو یقین آ گیا نا. بہرحال یوم الذین ظلموا ما زدتم ولا هم يستعتبون اس دن نہ تو ظالموں کو ان کا کوئی عذر کرنا نہ پڑے گا نہ ان کو عذر طلب کرنے کی اجازت دی جائے گی. تم انہیں اپنا پیش کر لو گے اس کی کوئی بات نہیں ملے گی. شکوا والا کا سر اپنا عالم نہ سمجھا دل قرآن میں کل مسل والا انڈیا تو میں آگے تمہارے کو لن لن لدین کا بھروی نام تمہیں لابو بتائی ہوں ان کو مار پر تعجب آنا چاہیے کہ ہم نے تو لوگوں کو سمجھانے کے خاطر اس قرآن میں ہر قسم کے عمدہ عمدہ دلائل توحید اکلی نکلی سب بیان کر دیے ہیں اور نصیحت کے طور پر بھی ان کو بتیرا سمجھایا اور پھر ہم نے مثالیں دے دے کے بھی سمجھایا ڈرا ڈرا کے بھی سمجھایا خوشیاں سنا کے بھی سمجھایا تو مان لو گے تو یہ فائدہ ہوگا نہ مانو گے تو یہ نقصان ہوگا. یعنی یہی اجرت ہوتی ہے ڈرا دھمکا کے یا دراصا دے دلا کے یا یہ ہے کہ وہ دلائل کے ذریعے یا مثالوں کے ذریعے اکلی دلائل نقلی دلائل مگر پھر بھی ان کے لیے کافی کوئی نہیں پھر بھی ان کے لیے کفایت نہیں کر رہا. خدا کی قسم نہیں دیے تو ہم آ جاتے اگر آپ ان کے پاس ان کے کہنے کے مطابق کوئی معجزہ لے بھی آئے کیا سدھی مان لیں گے مان لیں گے اور پھر بھی یہ حبیث یہی کہیں گے کافی لوگ سدھی ان تم اللہ مبتے لوں اے محمد اور مسلمانوں تم سب اہل باطل اور بےحدہ کو ہو مبتنون اہل باطل اور یہودہ گو ہو حضور کو خطاب کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ سدھی لوگ پھر بھی یہی کا سکھائیں گے تم اہل باطل ہو تم جھوٹے ہو تم یہودہ کہتے ہو یہ کیوں اس طرح کہتے ہیں کتنا سمجھا سمجھا کے ڈرا کے خوش کر کے ان کو آگے کی جنت کے حالات بتا کے اور وہ دلائل سے مثالوں سے ہر طرح سمجھایا, پھر بھی کہتے ہیں کہ تم بیہودہ کہتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تکذیب کی وجہ سے ان پر مہر جباری کا دلال چکی جائے. اور ہمارا قاعدہ ہے اسی تکذیب کی وجہ سے اللہ ان کے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو یقین نہیں کرتے. اس بات سے کر کے پھنس گئے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ ضدی نہیں نہ مانتے نہ مانے, دعوی توحید پر آپ کو قائم رہو نا, مصائب اور کامروں کی ادا برداشت کرتے رہو. ان وعد اللہ حق, اس میں کوئی شک نہیں, اللہ کا وعدہ نصرت اور فتح مومنین اور حزیمت کفار بالکل سچا اور برحق ہے. بھلا يستغفرنك الذين لا يؤمنون, یہ محروم الیقین لوگ آپ کو آپ کی شان کے ہلا ہلکی باتوں پر آمادہ نہ کریں, بلکہ آپ اپنے معمول پر اپنے مشن پر چلتے رہو. اور نہ آمادہ کریں تم کو, نہ آمادہ کریں تم کو یہ محروم الیقین یقین لوگ آپ کی شان کے ہلا وہ باتیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے. سورت نور نے بتایا تھا کہ توحید پر کمتا رہو اللہ فتح دے گا, یہی کہا تھا نا. میں دنیا کا سوال کے وقت جسم کی طرح ہو وہ واپس آنے کی احادیث منگواتے رہے. دنیا لکھتا ہے ابن حزم, ابن عقیل, ابن جوزی, ابن میسرا, ابن قیم وغیرہ, کسی صحیح حدیث میں حضور سے یہ روایت نہیں آئی. سوال کے وقت نوح ملکوں کے احساس کی طرف لوٹتی ہیں. ابن تیمیہ کہتا ہے جسم کی طرف حضور واپس آنے کی احادیث متواتر ہیں, اور ابن حنبلہ آدمی, ابن عقیل, ابن جوزی, ابن میسرہ, ابن قیم وغیرہ یہ کہتے ہیں کوئی روایت ہی نہیں کہ سوال کے وقت نوح ملکوں کے احساس کی طرف لوٹتی ہیں. تیسرا قول ابن صابونی, ابن جریر اور ابن داہ کا, سوال صرف بدن سے ہوتا ہے بلا اعادہ ہی, روحی اور صرف وہ بدن سے ہوتا ہے. چوتھا قول ابن عبد البر کا کہ ارواح جسم کے اندر نہیں بلکہ قبول کے ارد گرد رہے گی. پنجواں قول اہل حنوت کا, مردے کی روح وفات کے بعد دنیا میں اپنے جسم منظری کے اوپر پرواز کرتی رہتی ہے. چھٹا مذہب مذہب منصور, جو مذہب صحابہ خیر القرون احمد بن تحریر سلف حلف کا ہے, ارواح کو ان انصار کے ساتھ سوائے تعلق محبت کے کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ مکتوبات طیبات میں شاہ نے لکھی ہے. اور حضرت سید احمد شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ اللہ کا تو روح ہمارے پاس ہے, اللہ کا تو اللہ کے میں مامر پوری جس طرح سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے, وہ سوار کو سواری کے جسم کے اندر تو نہیں گھس جاتا. وہ سب وہ تعلق کا سب تعلق مالک مملوک والا عقیدت الاسلام. اچھا تفسیر حاضر نے لکھا ہے سنن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ رد ہوا الی البدن یوم القیامۃ الکبریٰ حتیٰ ینضم الاحوال الجسمانیہ تو الاحوال الروحانیہ. حق یہ ہے کہ روح کا جب دوسری کے ساتھ مفارقت کے بعد کسی طرح کا تعلق نہیں رہتا. ہمیں شاہ صاحب لکھتے ہیں بلکہ تحقیق آنا ہمانا حیات تعلق روح کا بدن تو ان کی کتاب ہے جی مشکلات القرآن سب تیرہ تحقیق آنا تو ایمان حیات تعلق روح کا بدن ہے, مدر خبر اصلاً تعلق روح کا بدن ہے بلکہ بقائے شعور و ادراک کے روح را بعد المفارقت از بدن تعبیر بحیات فرمودہ اندر ہو. یعنی کوئی تعلق ہو جسم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ شعور جو رہتا ہے روح کو اور سمجھ رہتی ہے روح کو بدن سے جدا ہونے کے بعد اسی شعور رہنے کو حیات کے ساتھ حاضر کر دیتے ہیں. بہرحال اب جانے دنیا سے دونوں یعنی ارواح مومنین اور ارواح شہداء کو کچھ تعلق نہیں رہتا. آب حیات یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حکامہ نظیریہ میں نذیر حسین دیوی جو ہے وہ کہتے ہیں اما سمائے موتا بس اما حنفیہ متفقن بن نہیں. یہاں جو حنفی علماء ہیں وہ سب متفق ہیں ہمارے موتا کوئی نہیں. ہمارے تنوتی میں ہمارے استاد لکھتے ہیں قبر پر جا کر صاحب قبر سے یہ کہنا کہ اللہ سے میرا فلاں کام کرا دو یہ جائز نہیں. اللہ سے میرا فلاں کام کرا دو یہ جائز نہیں. کیوں؟ کسی کو اللہ سے کام کرا دینے کی قدرت نہیں. اور اگر یہ مطلب ہو کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ اپنی رحمت سے میرا کام کر دے یہ بھی مفید ہے. کیونکہ اصحاب قبور کا سوا ثابت نہیں. بس ہر حاجت مند کو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال اور دعا کرنا چاہیے. یہی ہمارے سید مولا خاتم الانبیاء کی ہمیں تعلیم ہے. سید امیر علی وہ کہتے ہیں علم کے ذرائع سے تو دونوں وجہ تمام نہیں. اس لیے کہ پھر اتفاق ائمہ مشائخ حنفیہ کے نزدیک مردہ بدلیل نص قرآنی نہیں سنتے ہیں اور عموم نص کی تفسیر کے واسطے قطعی دلیل چاہیے. اور جو حدیث ذکر کی ہے اگر وہ صحیح ہوتی تو اس نص قرآنی کے برابر نہ ہوتی. حالانکہ اس کی صحت اسناد میں مول کلام باقی ہے پر قبر کی تقہیر خلاف مذہب ہے. واللہ تعالیٰ عالم عین الہدایہ. اللہ مبارک میں کہا ہے کہ جب آپ ثالث میں حدیث سے قریب بدر کا یہ تکلم اور سمائے موتا رسول اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی لحاظ سے آئے بنابر کے اعجاز سے موجودہ ہے کہ کاملوں کو حضرت زیادہ ہو نہایت خوب جواب ہے. یعنی حضرت کا تکلم اور اسماء بدری کے موجودہ تھا تو اس سے عموم سماع موتا نہیں ہو سکتا. چنانچہ بنابر اعجاز کے حضرت سے شجر اور حجر نے بھی کلام کیا ہے. حالانکہ شجر اور حجر محل کلام نہیں. قائد الاوتار نم کلامت نوروس یعنی اب آرام سے سو جیسا دولہ سوتا ہے. ظاہر حدیث قرار کرتی ہے کہ مومن کا اس عالم اور دنیا مومن کا مومن اس عالم دنیا میں غافل ہوتا ہے جیسے سوتا آدمی غافل ہوتا ہے اور کلام نہیں کر سکتا. یہ جملہ ہم لوگ اہل تقلید ہیں پایا اتحاد کا نہیں رکھتے. جن کو کہا کہ ہم مقلد ہیں جب ان کی نصوص سے ثابت ہوا ہے کہ میت کو فہم اور سما نہیں تو اس میں زیادہ گفتگو اور تفتیش کرنا بے موقع ہے. غایت الاوتار تکلم اور سماع موتا رسول اللہ کی خصوصیت کی وجہ سے تھا. بہرحال نبی یہ سماع موتا کے دلائے اہل سنت و جماعت ماتریدی حنفیہ کے نزدیک یہ ہے تلقین کرنا قبر پر درست نہیں. اگر سنتا ہے تو وہ تلقین کرنی چاہیے. اگر قسم کھائے میں تو اس سے بات نہیں کروں گا پھر مرنے کے بعد بات کرنے سے حنف نہ ہوگا. اگر سنتا ہے تو حنف ہونا چاہیے. جنازہ کی نماز میں سلام پھیرتے وقت جہاں کرام الکاتمین اور ملائکہ حافظ و حاضر مصلین کی نیت کرتا ہے وہاں حاضر میت کو سلام دینے کی نیت نہ کرے. لہری یا قاضی خان جو علیہ جامع رمون شرم منیا اللہ الفائے خدا غرائب بحر الرائے ان سب میں یہ مسئلے کا امام غنیمہ فرماتے ہیں قبر پر قرآن خانی کرنا منع ہے مکروہ ہے. اگر سما ہے تو پھر منع کیوں کرتے ہیں؟ اس کو بھی سنا دیا کہیں کچھ تھوڑے تھوڑے وقت جائے. آگے دلیل کیا دی ہے؟ یہ ان اہل حدیث جیفا مردہ سنگا تحکاوی شرح منع کے خلاف اس میں یہ دلیل دی ہے. امام غنیمہ وہاں قرآن خانی کیوں منع ہے؟ قرآن خانی پاک جگہ پر جا چکا ہے اور وہاں تو دھنگے پڑے. میرا اچھا اثر ہے. میں اگر بولتا تو مجھے کافر کہہ دیتے. ہاں اور یہ دیکھو تاتاوی دیکھنے والا اور باتیں تاتاوی کی مانتے ہیں یہ نہیں مانتے کیونکہ تمہاری رائے کے خلاف بس اپنی رائے کے مطابق جہاں بات ہوگی وہ مان لیں گے. ہاں جتنی کچی ہو السلام علیکم کہنے سے مقصود دعا کرنا ہے میت کے حق میں نہ خطاب کرنا. السلام علیکم یا القبول جب جا کے کہتے ہیں اس کا مقصد دعا کرنا ہے خطاب کرنا نہیں. تحتاوی صفحہ 354 کیونکہ صیغہ خطاب کا 40 موقع پر استعمال ہوتا ہے. واما سلام علیکم فهو دعاء وغرض الداعی انہ تشملهم السلامۃ وتحیط بهم من جميع جوانبهم کلیات البقاء. صفحہ 253 اب یہ ایسا کہا تھا جی یہ اوپر نیچے ہوگا سمجھ نہیں آ رہی وہ صحیح نہیں آتا. اس میں لکھا ہے اعدل الاقوال اعدل الاقوال اور اصح و مختار یہ ہے جن جن مواضع میں میت کا کلام وغیرہ سننا منصوص ہے نہ چاہیے کہ سنا وہاں تو بلا تامل یقین کیا جائے. باقی عام کلام خطاب کے متعلق کوئی ضابطہ تو ہے نہیں کہ ضرور سنتے ہیں لیکن نہ سننا بھی ضروری نہیں. اگر حق تعالیٰ چاہے تو سنا دیں غلط ایسی حالت نہیں جیسے زندگی میں بطور جریان عادت سننا ضروری ہوتا ہے. ہاں رام آدھا کر الحقیق اور ایک مولوی احمد دین صاحب ہوئے بدوی ہمیشہ اسحاق صاحب کے شگرد دلیل المشرکین میں لکھا ہے الحق کو انا من ان کر سما ان کر استمدادا ان کا حضور القبر ہے من اثبت اثبت من حنفیت و قائلون بالاول. جو مردوں کے سننے کا ممکن ہے وہ مردوں سے مدد مانگنے کا بھی ممکن ہے قبر کے سامنے اور جو مردوں کے سننے کا قائل ہے ثابت کرتا ہے وہ امداد ہی ثابت کرتا ہے کہ مدد مانگنے میں ان سے جائز ہے. اب آپ سمجھ لو اگر مردوں کی سنا کہ آپ قائل ہیں تو پھر مدد بھی مانگو یا حضرت ہمارا یہ کام کر دیا. وہ کہتے ہیں حنفیہ قائل قائد ہے میرا والد وہ کہتے ہیں ہم سنا کے بھی قائل نہیں تھے زندہ کے بھی قائل ہیں. مولانا عبدالحی صاحب نے لکھا ہے لکھنوی نے واضح بعد کہ ہم ہی مذہب یعنی عدم سنا والا مذہب اکثر کو کہا قابل فتویٰ زمانہ ماس ہمارے زمانے میں قابل فتویٰ کے یہی مذہب ہے جو اکثر وہ کہا ہے حکم دینے سے کام ہی میں نے لکھا تھا لکھا خواجی لکھتا ہے اکثر و مشاہ نواب قطب الدین لکھتے ہیں مذہب امام اعظم کا جو سمائم ہوتا ہے نیت مسائل میں لکھتا ہے شاہ سائن صاحب لکھتے ہیں نیز اکثر حلیہ سمائم ہوتا ثابت ہے. ریم المسائل میں مشیر الدین کے نوجی لکھا ہے تو کہا مذہب ہو کہا انکار سمائے موتا حالوسی لکھتا ہے المیت تو لیس من شان سما یعنی میت کا کام نہیں سننا اور نہ سما اس سے متحقق ہوتا ہے الا معجزۃ کا سمائے اہل القریب روح المانی. ممک جی کہتا ہے الموتا لا یسمع ہمیشہ پوری کہتا ہے صاحب الجلالین کہتا ہے جامع البیان کہتا ہے بیضاوی کہتا ہے حاضر کہتا ہے المیت لا یسمع ولا یتکلم میت نہ سنتا ہے نہ بات کرتا ہے. مغنی کہتا ہے المیت الذی لا سبیل الا سمائی میت وہ ہے جس کے سننے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. نسوی کہتا ہے اما قبل ذلک فلا یعنی آخرت سے پہلے پہلے نہیں سن سکتے میت. ابن کثیر کہتا ہے لا تتحرک ہو ولا تسمع ولا تبصر ہو میت نہ حرکت کرتا ہے نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. ابن عباس کہتا ہے لا یسمع ولا یجیب لأنهم أموات غير أحياء نہیں سنتے نہ جواب دیتے ہیں کہ وہ مرتے ہیں زندہ نہیں. ماضی کہتا ہے شاب ہر کامل الاموات فی عدم ادراک کے حق کے ما جمیع الوجود. تشبیہ بھی ہے کاملوں کو مردوں کے ساتھ کہ تمام باتوں میں حق کو وہ سمجھ نہیں سکتے. یہ سارے علماء یہ رکھتے ہیں. وہ تو میں نے مختصر کی بات کی یہاں محدثین سب بے ایمان سن. قرآن کی شرح جتنی لکھی نے سب لوگوں نے گمراہ رکھی گا. ٹھیک ہے بنو انہیں جھوٹے نہیں بننی اور نہ سچا نہیں بنتا. سچے تو ہے مشرک مکے دے جڑے آگے سب کچھ سن دے نے. کتنی دیر حضرت رہے تھے؟ چل کر گھڑے فرض کر لو. لوگ کون سے حضرت کرواتے کہ نہیں تو حضرت